أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے آج کے درس قرآن سے سورہ یوسف کا آغاز کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کا قرآن کریم کے مبارک درس کا سلسلہ جو دوسری تعلیم کی وجہ سے ایمانیات کے درس کی وجہ سے ایک وقفے میں تھا تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو نئے سرے سے شروع کیا جا رہا ہے. سورہ یوسف قرآن کریم کی باقی تمام سورتوں میں بعض امتیازی خصوصیات رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو خاص امتیازی اوصاف عطا فرمائے. اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص فرمایا. تمام قصوں اور واقعات میں سب سے بہترین واقعہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو فرما رہے. انشاءاللہ اس واقعے میں بیان ہونے والے درس اس میں عبرتیں اور نصیحتیں کیا ہیں وہ تو اللہ کی توفیق سے سورت کو مکمل کرنے کے بعد ہم یہ موتی چنیں گے. لیکن اس کے ابتدائی تعارف میں یہ عرض کروں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف اسی سورت میں آیا، کسی اور مقام پر نہیں آیا. پھر یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا گیا اور بڑی خوبصورت ترتیب سے بیان کیا گیا. اس صورت میں اس واقعے میں بڑی نصیحتیں، عبرتیں، علم و معارف اس میں چھپے ہو، اس لیے قرآن نے اس کو احسن القصص بھی فرمایا. یہ صورت مکی صورت ہے. قریش مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا. وہ سوال کا مقصد ان کا مضمون تھا. سوال کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. سوال کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے بندہ اس لیے سوال کرے، علم کی بات پوچھے کہ مجھے جب معلوم ہو جائے میں عمل کروں اور اپنی اصلاح کروں. اور ایک سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا تو ان کی بے عزتی ہوگی اور لوگوں کے سامنے رسوائی ہو جائے گی. یہ مضمون مقصد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء ادخلہ اللہ فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام او یصرف به وجوہ الناس الیہ. فرمایا تین مقاصد ہو سکتے ہیں سوال کرنے. یہ تینوں کے تینوں مضمون اور ان تینوں پر جہنم کی وعید سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوال کرنے کا مقصد اگر اپنی بیماری کی اصلاح ہو تو فرمایا یہ تو آدھا علم ہے. انما السؤال نصف العلم انما شفاء العی السؤال. حضور نے فرمایا جس آدمی کو ناواقفیت لاحق ہو اس کی اس بیماری کا علاج علم سوال کرنا ہے. لیکن تین مقاصد مضمون, اس لیے علم حاصل کرنا تاکہ علماء سے بحث مباحثہ کرے یہ مضمون. علم اس لیے حاصل کرنا کہ جو جاہل لوگ ہیں ان پر اپنی علمی فوقیت جتلائے, دیکھو صاحب میں کتنا بڑا علم رکھنے والا ہوں, میرا نالج کتنا, میرا مطالعہ کتنا. تیسرا مضمون او یصرف بہ وجوہ الناس الی, کہ لوگوں کے رخ اپنی طرف پھیرے, لوگ میرے معتقد ہوں, میرا مجمع اور میرے عقیدت مندوں میں اضافہ ہو جائے. تو یہ بھی حب جاہ کا مریض ہے, شہرت کا طالب ہے, اللہ کی رضا نہیں چاہتا. یہ مضمون اس لیے آپ نے فرمایا اس مقصد کے لیے اگر کسی نے علم حاصل کیا ادخلہ اللہ فی النار, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے. اس لیے علم حاصل کرنے کا مقصد اپنی اصلاح اور تزکیہ ہے, اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح. ان لوگوں نے جو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقصد یہی مضمون تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں, آپ امی ہیں, آپ کے کوئی استاد نہیں, آپ نے کسی درسگاہ میں پڑھا نہیں, کسی سے سیکھا نہیں. کیونکہ پیغمبر کو اللہ تعالی خود اپنے علم سے علم عطا فرماتے ہیں, براہ راست پیغمبروں کے استاد اللہ تعالی ہوتے. وہ تو کسی درسگاہ میں کسی جگہ مطالعے کے ذریعے کسی کی صحبت میں جا کر علم حاصل نہیں کرتے. اس لیے ان کا مقصد یہ تھا جب ہم ایسا واقعہ پوچھیں گے تاریخ کا آپ کو آئے گا نہیں, بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے تو جب آپ کو آئے گا نہیں تو ہم لوگوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کریں گے, دیکھیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچے نہیں. یہ مقصد تھا ان کا مضمون. اور جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ اس صورت میں بیان فرما دیا, سبحان اللہ. جب پورا قصہ بیان کیا اور ایسا قصہ جو عام کتابوں میں بھی عام تاریخ کی کتابوں میں, اس قصے نے گویا بابان دہل اعلان کیا کہ جس ذات پر یہ واقعہ نازل ہوا بجز اس کے اس کا کوئی واسطہ اور راستہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر وحی نازل ہوئی اور وحی کے ذریعے سے واقعہ معلوم. دیکھیے اتنا تفصیل سے اور پوری باریکی کے ساتھ یہ ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ واقعہ ذکر. سوال انہوں نے یہ کیا تھا, دیکھو جی سوال دیکھیے کیسا, سوال یہ تھا کہ یہ بتلائیے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں کس طرح جا کر آباد ہوئی. اب اس یہ سوال کیا, یہ ایک انتہائی تاریخی واقعے سے تعلق رکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ, عبداللہ اس کا معنی یہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام تھا, آپ کا یہ لقب بھی تھا. تو آپ کی جو اولاد ہے وہ ساری بنو اسرائیل کہلاتی اور بنو اسرائیل کے 12 قبیلے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 2 ایک بیوی سے اور 10 دوسری بیوی سے. تو 12 بیٹوں سے جو اولادیں چلی یہ 12 قبیلے کہلاتے, بنی اسرائیل کے قبیلے, اور اسی سے مشہور ان کے 12 قبیلے بنے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصلی وطن فلسطین تھا. اب ہم تھوڑی سی پیغمبروں کی اس مقدس خانوادے کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے میں, پیغمبروں کے خانوادے میں کئی پشتوں تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی, حضرت سارہ سے, حضرت بیوی ہاجرہ سے. حضرت بیوی ہاجرہ سے جو پیدا ہوئے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر, اور حضرت اسماعیل کی اولاد ولد اسماعیل سے آخر میں رسول پاک سرور دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوا, حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام. دیکھیے جی 4 نسلیں, چار پشتیں پیغمبر، حضرت یوسف، ان کے والد حضرت یعقوب، ان کے والد حضرت اسحاق، ان کے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. کسی نے عربی میں یہ شعر کہا، بڑا خوبصورت شعر کہا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کریم کا معنی عزت والا، بڑے ہی معزز، جو بیٹے ہیں بڑے معزز کے، وہ بھی بیٹے ہیں انتہائی کرم والے بڑی معزز شخصیت کے، وہ بھی بیٹے ہیں انتہائی عزت والی اور معزز شخصیت کے. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی یو یوسف جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ مقدس گھرانہ تھا. تو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا آبائی وطن یہ دمشق اور فلسطین کا القدس کا علاقہ، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عراق میں جو نمرود کا علاقہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے. جب نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ کے حکم سے فلسطین آ گئے، یہاں آباد ہو. اب فلسطین میں یہاں القدس کے علاقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب اللہ نے حکم فرمایا جائیے میرے اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ان پہاڑوں میں، بے آب ہو گیا، پہاڑوں میں جا کر چھوڑائے. مکہ میں کوئی چیز نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں. اب دیکھیے کہاں دمشق، کہاں مکہ المکرمہ، پیدل صحراؤں میں اللہ کے حکم پر. کوئی علت، کوئی حکمت، کوئی لاجک، کوئی عقلی وجہ، کوئی سوال نہیں کیا پیغمبر نے. اللہ نے حکم فرما آ گئے اپنی بھی. اور جنت المالا والا جو جگہ ہے مکہ المکرمہ کے، جو دو جگہوں کا نام، ایک جگہ کا نام مالا کہلاتا ہے اور دوسری جگہ مسفلا. مسفلا سفل سے ہے، نیچے والی جگہ کو کہتے ہیں، اور مالا علو سے ہے، بلند جگہ کو کہتے ہیں. مکہ المکرمہ کی جو جنت المالا والی جگہ، یہ بلند ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، آپ کا گھر مبارک، اور پھر جنت المالا، یہ ساری جگہ یہ مالا کہلاتی، اونچی جگہ. اور وہاں سے اگر ہم نکلیں باب فہد سے، باب عبدالعزیز سے، یہ مسفلا کا علاقہ. اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ کا گھر اس طرف، باب السلام، صفا مروہ، اس طرف آپ کا گھر، آپ نے ہجرت فرمائی، حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں تھا جہاں اس وقت مکہ ٹاور بناؤ. یہ جو مکہ ٹاور ہے، یہاں سیدنا صدیق رضی اللہ، انہی کی مناسبت سے وہاں مسجد بھی بنائی، یہاں گھر تھا. آپ وہاں سے نکلے، حضرت سیدنا صدیق کو لیا، اور مسفلا کا وہ راستہ جس پر پہلے فیصل آباد ہوٹل تھا، یہ طریقے ہجرت کہلاتا. یہاں سے ہوتا ہوا یہ سیدھے دوار خدائی، جہاں زمزم کی وہ، اور پھر غار سورمن جا کر ملتا. یہ آپ کا ہجرت کا راستہ، نام بھی اس کا طریق الہجرہ. اور دوسرا شار ابراہیم خلیل ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ مسفلا کا علاقہ، میں اصل میں تعارف میں عرض کر رہا تھا، سورت کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، تو حضرت بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے چلی، کہاں چھوڑ کے جا، کہاں تک، جہاں جنت المالا اس جگہ تک حضرت بی بی ہاجرہ آئی تھا، دیکھتے رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں رکے، بس اتنا پوچھا حضرت بی بی ہاجرہ نے، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ اس عمر میں عطا کیا، اور مجھے کس کس سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنی بات بتلا دیجئے، چلتے چلتے بتلائیے، اللہ کا حکم ہے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. بس بس یہ بات سننی تھی، حضرت بی بی ہاجرہ مطمئن ہو گئی، یہ ہے نفس مطمئنہ، جب میرے مولا کا حکم ہے سے وہ کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں. اور دیکھیے حضرت بی بی ہاجرہ، یہ جو دوڑ لگتی ہے ہماری صفا مروہ کے درمیان، بی بی ہاجرہ کی دوڑ کی سنت کو اللہ نے زندہ. یہ پانی بھی، یہ بھی، یہ جو تقدس والا پانی پوری روئے زمین میں اللہ نے عطا فرمایا، جس کی بوند بوند کو ہم ترستے ہیں، یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبریل امین کے پر مارنے سے اللہ نے اس مقام پہ یہ پانی کا چشمہ، جہاں ارد گرد پہاڑوں میں کوئی چشمہ. دیکھیے یہ غور طلب بات ہے، اگر پہاڑوں میں پہاڑ اگر پانی والا ہونا تو ایک چشمہ نہیں ہوتا، جگہ جگہ کئی چشمے ہوتے. آپ پورے مکہ میں کہیں کو چشمہ ڈھونڈائیے، کہیں آپ کو ارد گرد کے پہاڑوں میں، غار سور کی طرح جائے، جبل نور کی طرف، کہیں پانی نہیں. یہ پانی جو نکلا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور کیسا، اس پانی کی جو سونتے ہیں وہ حجر اسود کی طرف سے، مقام ابراہیم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا پانی پوری، کیسا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، اور پیغمبروں کے یہ بھی معجزہ اور برکت والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں دوبارہ دمشق چلے گئے، پھر وہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی بھی اولادیں ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت بنیامین ایک والدہ سے، باقی 10 بیٹے ایک والدہ. اب جو واقعہ ہوا، بھائیوں نے حسد کیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کنویں میں ڈالا، تو ایک قافلہ جو وہاں سے گزرتا ہوا مصر جا رہا تھا، انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا، پانی کے ڈول میں ایسا بچہ نکلا، اور اللہ کا پیغمبر کیسی وجاہت ہوگی، کیا حسن جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام. وہ بچہ اب دیکھیں قافلے کے ساتھ مصر چلا، وہاں انہوں نے لے جا کر وہاں بیچ دیا ایک سردار کے ہاتھ، عزیز مصر کے گھر میں پہنچے. اب وہ واقعہ قرآن نے دیکھیں، جب پہلے حضرت یوسف گئے، پھر بادشاہ بنے، اور پھر انہوں نے اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو فلسطین سے بلا لیا. یہ ہے پورے قصے کا خلاصہ کہ یہ بنو اسرائیل کس طرح فلسطین سے نکل کر مصر میں آباد ہوئی. اور پھر آگے چلیے، اور آگے جب یہی بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ قبطی کا واقعہ آتا ہے مکہ، تو وہاں سے ایک مومن آدمی، ایک مخلص کے مشورے سے دوبارہ مدین کے علاقے میں تور سینا کی طرف آ جاتے ہیں، حضرت شعیب سے ملاقات ہوتی، یہ بھی دمشق کے قریب کا علاقہ، وہاں جب نبوت ملتی تور سینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جائیے دوبارہ مصر، وہاں فرعون ہے، اس کو جا کر دعوت، اور فرعون کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے واقعات، جادوگروں کے واقعات، وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر اللہ نے حکم فرمایا دوبارہ چلیے شام، اپنے اصل وطن میں چاہیے. یہ یہاں سے جو حضرت یعقوب اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جو گئے تھے، حضرت موسیٰ اور پوری بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ دمشق میں آ رہے. یہ پورا قصہ ہے اس طرح ان حضرات کی آبادی اور ان کی ہجرتوں. قرآن کریم نے سورہ یوسف کے آغاز میں جو فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے، میں پہلے آیات لفظوں کا ترجمہ کروں گا، اب جو باتیں اور واقعات آئیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کروں گا. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے، میں پہلے بھی بارہا ان کا تعارف کرا چکا ہوں، حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. ویسے دیکھیے اگر ہم اردو میں اس کو لکھتے تو اس کو کسی اور طرح پڑھتے، الف لام میم کو پڑھتے الم، اس طرح ہی پڑھتے نا جی، لیکن پڑھا جاتا ہے الف لام میم الگ الگ، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور حروف مقطعات کے بارے میں اکثر صحابہ، جمہور مفسرین، اسلاف کا یہی اس کے بارے میں یہی فرمانا ہے، اس کے معانی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان راز ہے جو کسی کو نہیں بتلائے، اس لیے یہ حروف مقطعات میں سے. اور جب اللہ تعالیٰ حروف مقطعات ذکر فرماتے ہیں تو پھر قرآن کی شان بیان، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے خاص بیان. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی، ابھی جو ہم تلاوت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی جو وحی نازل ہونے والی ہے، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے. قرآن پاک کی بہت صفات، قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں اور صفاتی نام، قرآن خود ایک نام ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن کا معنی ہوتا ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے. تو اس دھرتی پر، زمین پر سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن مجید. اس کا ایک نام مجید، اس کی صفت بزرگی والا قرآن، قرآن محفوظ. قرآن کی صفت فرقان بھی ہے، قرآن کی ایک صفت مبین بھی ہے. مبین کا معنی جو کھلم کھلا واضح کرنے والی، بیان کرنے والی، حق کو الگ باطل کو الگ، صحیح کو الگ اور غلط کو الگ کرنے والی، امتیاز کرنے والی. یہ قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں، حق کو واضح کر دیا، باطل کو واضح کر دیا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میرے اوپر حق کو باطل مختی رہا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن سے بے خبر ہوا. جس نے قرآن سے خبر حاصل کی، قرآن کا علم، وہ کبھی یہ بات نہیں سوچ سکتا اس پر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہدایت ہے، اس میں اللہ نے دلوں کے روگوں کا علاج رکھا، شفاء لما فی الصدور، ظاہری اور باطنی قرآن تزکیہ کر. اور ایسی کتاب اللہ نے بنایا جو دلوں میں بہار اور سکون پیدا کرنے والی کتاب. قرآن کی صفت بتلائی، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے، کھول کر بیان کرنے والی. انا، بے شک ہم نے، پہلے میں لفظوں کا ترجمہ رکھو، انا بے شک ہم نے، انزلناہ اس قرآن کو اتارا، انزلناہ اس کو ہم نے اتارا، قرآن ایسا قرآن بنا کر، عربین جو عربی زبان میں، قرآن کی زبان عربی. اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، واحد ایک زبان ہے، ایک زبان دنیا میں جو قیامت تک تبدیلی اور تغیر سے محفوظ رہے، ایک زبان، اور وہ صرف عربی زبان. باقی دنیا کی ہر زبان میں 100-200 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ہی محاورے تبدیل ہو جاتے ہیں، 100-200 سال کے بعد بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں دنیا کی ساری زبانوں میں، انگریزی میں اور جرمن زبان، دوسری زبانیں جتنی ہیں، لیکن واحد قرآن پاک عربی زبان ایسی ہے یہ قیامت تک کے لیے اسی طرح رہے. قرآن محفوظ، اس کی زبان بھی قیامت تک کے لیے محفوظ رہے، قرآن عربیہ. اور سب سے جامع زبان، سب سے خوبصورت زبان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، احب العرب للثلاث، عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو، عربوں سے تین وجہ سے محبت کیا کرو، لأنی عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی ہے، ولغت اہل الجنت عربی، اہل جنت کی زبان عربی. آخرت کی جو زبان اللہ نے بنائی وہ سب عربی بولے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو یہ زبان القا فرما. دیکھیے جو کچھ بھی انسان سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے سیکھ. اب دیکھیے ایک مرغی کے نیچے دو انڈے رکھیں، ایک بطخ کا انڈا، ایک مرغی کا انڈا، اس سے جو چوزے اس سے نکلیں گے نا جی، بطخ کا چوز جو انڈے سے نکلا ہے وہ پانی میں تیرنا شروع کر دے گا، مرغی کے ڈالے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ کون سکھاتا ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے قرآن نے فرمایا خلقہ، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اس کو سیدھے راستوں. یہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، مرغی کے پیدا ہونے والے چوزے کو تم نے اس طرح سے دانا چگنا ہے، اور بطخ سے اسی وقت نکلنے والا چوزا تم نے اس طرح سے تیرنا ہے. اس کو اللہ، انسان تیراکی سیکھنا چاہے اتنی عقل اور ہنر والا کتنا وقت لگتا ہے، کتنا ٹائم لگے گا تیراکی، اور بطخ کا بچہ فوراً پانی میں نکلتا اور تیراکی شروع. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت، کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدائش بھی عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرمائی، سکھانے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. انسان کا بچہ دیکھیے، انسان کا بچہ کتنی دیر میں سیکھتا ہے جی چلنا، سب سے عقل والی مخلوق یہی ہے نا، کتنا عرصہ لگ جاتا ہے چلنے میں، 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں، ایک سال تو لگ ہی جاتا ہے پھر چلنا شروع کرتا ہے. اور بکری کا بچہ ایک ہی دن میں کودنا شروع کر دیتا. یہ کون سکھانے والی ذات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، کس کو؟ اس کی پیدائش کے مناسب جو چیزیں. تو فرمایا قرآن عربیہ، یہ ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ لو، شاید اس بات کو سمجھ لو. ویسے اس کا لفظی معنی شاید تم عقل حاصل کرو، لعلکم تعقلون. اور عقل یہی ہے کہ انسان سب سے نفع کو، بڑے نفع کو حاصل کر لے، سب سے بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے. تو میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ایک آدمی تاجر ہے، اس نے 2 سودے کیے، 2 گاڑیاں تھی، ایک ہی ماڈل، ایک ہی ساری، ایک میں اس نے 1 لاکھ روپیہ کمایا، دوسرے میں 50 لاکھ نقصان کیا، بتلائیے جی کیا ہوگا؟ اس کو عقل مند تاجر کا ہے؟ جس آدمی نے دنیا کا تو نفع حاصل کر لیا، آخرت کا نقصان کر دیا، یہ عقل نہیں کہلاتی. عقل یہ ہے کہ انسان درجہ بدرجہ ہر فائدے والی چیز کو حاصل کر لے، نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لے. نحن نقص عليك احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ایک، وحدہ لا شریک. وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال فرماتے؟ ویسے تو عربی زبان میں ہوتا انا اقص علیک، میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما نحن نقص، اصل میں یہ خطاب شاہی، یہ شہن شاہوں کے شان شاہ، احکم الحاکمین کا انداز تخاطب، اس کی وجہ سے جمع نہیں ہوں گے، یہ انداز بیان ہے، ہم ایسا کرتے ہیں. بادشاہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، میں یہ کہتا ہوں، وہ اپنے لیے ہم کا لفظ. تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے جہاں جمع کا لفظ استعمال فرماتے ہیں وہ عظمت اور کبریائی کی وجہ سے، عظمت اور کبریائی، ورنہ اس کی ذات وحدہ لا شریک. نحن نقص علیک، ہم قصہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، علیک آپ کے سامنے، احسن القصص، تمام قصوں میں بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کیا ہے یہ آپ کی طرف قرآن، یعنی ہم نے چونکہ آپ پر قرآن نازل کیا، اس قرآن کے نزول کی برکت سے اب ہم آپ کے سامنے وحی کے ذریعے سے بہترین قصہ بیان کر. اس قصہ بیان کرنے میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، کہ جس پر اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرے, جس بندے کا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت اور آپ کی نبوت کی دلیل. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور کہ آپ اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اس قصے سے ناواقف. غافل کا معنی ناواقف, آپ اس قصے سے پہلے ناواقف تھے اور ہم نے وحی کے ذریعے سے اس قصے کو بیان کر دیا. اب وہ قصہ بیان ہو رہا ہے, قرآن پاک نے قصہ بیان کیا. سب سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. میں نے ابھی تعارف میں عرض کیا, حضرت بنیامین حضرت یوسف ایک ماں سے اور باقی 10 بھائی ایک ماں سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن عطا فرمایا, بڑا جمال عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جمال کا بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو جمال عطا فرمایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا گیا. جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے, جمال میں ایسی خوبصورتی ہوتی اس کو دیکھنے والا ایک ہی دم حیران رہ جاتا ہے, ایسی چمک اور ایسی ہوتی. اور حسن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس میں آدمی اس میں غور کرتا ہے, جتنا ڈوبتا چلا جاتا ہے معرفت میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے, محبت اور کشش پڑتی چلی جاتی. تو جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب آ گیا وہ اتنا ہی آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کی محبت, اور سب سے زیادہ تمام مخلوقات میں آپ کی محبت اس کے دل میں پہ. یہ حسن کی خاص. تو آپ اس کو حضرات مفسرین نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت, حسن کی دو قسمیں, حسن صباحت چمک والا حسن اور حسن ملاحت. آپ کے اللہ نے نقوش ایسے بنائے تھے, یعنی ایسے خد و خال, آپ کے ابرو ایسے, آپ کا ناک مبارک, آپ کے ہونٹ مبارک, آپ کا دانت مبارک, آپ کا سر, آپ کی ہتھیلی, آپ کا سینہ مبارک, آپ کی چال ایسی تھی, یہ حسن ملا اتنی خوبصورت. بس میں وہ بات دیر میں بھی عرض کروں گا, ابھی عرض کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو حیرت میں ایسی پڑ گئیں کہ سیب اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیتی, اور جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اگر وہ بھی میرے محبوب کو دیکھتی انگلیوں کے بجائے اپنی گردنوں کو کٹوا دیتی, اور واقعی جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی آپ کی محبت میں اور آپ کے. تو فرمایا اذ قال یوسف, اللہ نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہری کمال حسن جمال بہت عطا فرمایا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تو یہ کیا شیر ہے نا جی, مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ازی شعور. اللہ پیغمبر نے بچپن سے ہی وہ صلاحیتیں, وہ نجابتیں, وہ عادات, وہ سلیقہ عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر پیغمبر وہ اپنی باطنی فراست سے پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا بھی انشاءاللہ میرا اس روحانی اس میراث میں پیغمبر میں وارث بننے والا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, تو اس چاہنے کی وجہ سے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. وہ اس بات کی زیادہ توجہ ہمارا والد کیوں کرتا ہے ان کی طرف, انہی کو زیادہ. تو اس بات سے ان کے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی, وہ قرآن نے آخر میں وہ اندر انہوں نے چھپائے رکھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے والد سے کہا اذ قال, وہ وقت یاد کیجئے جب کہا حضرت یوسف نے اپنے والد سے یا ابتی, اے میرے پیارے باپ, میرے پیارے ابا جان, انی رأیت احد عشر کوکبا, انی بے شک میں نے, رأیت میں نے دیکھا, احد عشر 11 کوکبا ستارے, میں نے 11 ستارے دیکھے, والشمس اور سورج دیکھا, والقمر اور چاند دیکھا, رأیتهم میں ان کو دیکھ رہا ہوں خواب میں, لی ساجدین مجھے سجدہ کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے. یہ خواب اپنے والد صاحب کے سامنے بیان کیا پیغمبر, اور پیغمبر کو اللہ تعبیر کا بھی علم عطا فرماتے, سب سے بڑا علم پیغمبر کے پاس ہوتا اس زمانے میں. تو والد نے فوراً بھانپ گئے, یہ کوئی معمولی خواب نہیں, یہ بڑی عظمت والا خواب. 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی, اور سورج سے مراد والد, اور چاند سے مراد والدہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ وفات پا گئی تھی جو اصلی حقیقی والدہ تھی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی خالہ سے جو ان کے عقد میں آ گئیں تو خالہ ویسے بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہیں اور جب والد کے عقد میں آ جائیں تو عرفی طور پر معاشرے میں بھی ماں سمجھا جاتا ہے اس کو امی کہا جاتا ہے تو وہی ماں کے درجے میں آئے تو خواب میں یہ دیکھا کہ یہ سارے یعنی یہ ماں اور بھائی اور والد یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں قال یا بنیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹے یا بنیا یہ پیار کا خطاب اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص مت بیان کرنا رؤیا کا اپنے خواب کو علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر وہ پہلے بھائیوں کے انداز کو سمجھتے تھے ہوتا ہے نا جی ہم بھی گھر میں دیکھ لیتے ہیں نا جی ساس کا بہو سے کیا رویہ بہو کا ساس سے کیا رویہ بھائیوں کا کیا بھابھیوں کا کیا نندوں کا کیا زبان سے کچھ بھی نہ کہیں انداز سے سب کچھ پتہ چل جاتا اشاروں سے پتہ چل جاتا کناروں سے ان کا آپس میں تعلقات کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس قسم کے تو ان کو اندازہ تھا اگرچہ انہوں نے پہلے کوئی تدبیر ایسی نہیں کی کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باطنی فراست سے سمجھا اس لیے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا اس سے ایک بات پتہ چلی پتہ یہ چلی کہ اگر ابھی میرے ذہن میں آئی نوٹ فرما لیجئے میں نے اپنے بزرگوں سے تو سنی تھی لیکن قرآن پاک سے آج اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی کہ اگر کوئی بندہ اپنی کسی نعمت کو کسی انعام کو حسد کے ڈر سے چھپا لے تو یہ مضمون نہیں حسد کے ڈر نقصان پہنچ اس لیے کہ آج دور نہیں ہے اپنے کمالات اپنی نعمتیں اپنی اللہ نے جو وسعتیں تھا ویسے تو حکم ہے کہ نعمتیں بیان کرو لیکن اگر خطرہ ہو کہ اگر نعمتیں بیان کریں پھر حسد کا اور باقی معاملات جادو ٹونے شروع ہو جائیں گے تو چھپانا ہی بہتر ہے کمال کو چھپانا تاکہ کو گزر دیکھیں نا اگر پتہ چل جائے ایک بھائی کا کاروبار اتنا نہیں چاہ رہا ایک کی دکانیں چاہ رہی کاروبار بہت زیادہ چاہ رہا اگر وہ گھر میں آ کر بتلا جی میری تو ماشاء اللہ روزانہ کی اتنی سیل اتنی آمدنی دوسری بھابھی کو پتہ چل بس پھر کیا ہوگا جی حسد شروع ہو جاتا ہے وہ معاملہ اس لیے آج اپنی ان نعمتوں کو ان آسود ان چیزوں کو زیادہ ان پر زیادہ ظاہر نہ کرے اور بزرگ یہ بھی فرماتے تھے کہ گھریلو خوشیوں کو جیسے گھر میں گھریلو خوشیوں کو بھی زیادہ ظاہر نہ اور آج یہاں تک حالات پہنچ گئے میں بڑی ذمہ داری سے ہمارا دارالافتاء سے تعلق کے معاملات آتے رہتے ہیں یہاں تک بزرگوں نے نصیحت فرمایا کہ شوہروں کو نصیحت کی تم اپنی بیویوں سے اپنے ماں کے سامنے خاص طور پہ زیادہ حسن سلوک سے نہ بولا زیادہ اور میٹھے انداز میں گفتگو نہ کرنا کیوں اگر آج شوہر اپنی بیوی باہر سے پھل لایا اور سیدھا بیوی کو اگر دے دیے نا پھل لے تو ماں کیا سمجھے گی سڈے ہاتھوں نکل گیا جی یہ ہمارے ہاتھ سے کیا جی یہ بیوی کا غلام ہو گیا یہ باتیں شروع ہو جاتی گھر دیکھو جی پھل لاتا سیدھا بیوی کے کمرے میں دودھ لایا بیوی کے کمرے آئس کریم ادھر کھلا تو وہ کیا ہوتے ساس کے دل میں یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ماں اعلیٰ کے سگی ماں اس بہو کو یہی چاہتوں سے بیاہ کر لائی تھی لیکن اس خوشگواری کے تعلق کو وہ برداشت اس لیے بزرگوں نے مصلحتن فرمایا کہ مصلحتن فرمایا کبھی کبھی شوہروں کو اپنی ماں کے سامنے پہلے سے بیوی کو سمجھا دیں کبھی کبھی میں تجھے ڈانٹ بھی دیا کروں لیکن محسوس نہ کرنا یہ ڈانٹ صرف کیا ہوگی بھلا یہ صرف مصلحتن ہوگی اس سے اس کا یہ ہوگا کبھی کبھی ایسی آنکھیں دکھانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ ماں سمجھے گی یہ بیوی کا یہ اس کا غلام نہیں بنا یہ ہمارے ہی قبضے میں ہمارا ہی بیٹا ہے یہ کہیں نہیں گیا یہ مصلحتن ہے میرے پاس یہ حالات کہاں سے پیدا ہوگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک آگے بھی آئے گی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بیٹوں جب تم مصر جانا ایک دروازے سے داخل نہ ہو ہے نا جی ذہن میں علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا اکٹھے بھائی پیغمبر کی اولاد وجی سارے ایک دروازے سے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ تمہیں نظر لگے علیحدہ علیحدہ جانا وہ بھی ذہن میں رکھیے تو پتہ یہ چلا حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے محتاط تھے اور پیغمبر کی تعلیم فرمایا میرے پیارے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان اس سے یہ معلوم ہو اپنا شرف اپنی بزرگی یا جو نعمت اللہ ظاہری یا باطنی طور پر عطا فرمائے اگر نقصان کے خوف سے حسد کے خوف سے اس کو چھپا لیا جائے تو کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا مجھے خطرہ ہے کہ پھر تمہارے بارے میں وہ کوئی سازش کرے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بارے میں کوئی خفیہ تدبیر کرنے لگے بھائی یہ تو ایسے کمال والا شرف والا ہے یہ تو حسد پیدا ہو جائے ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن اس کا کام کیا انسان شیطان کا کام ہی پھوٹ ڈال اور یہ بھی میں حدیث کی روشنی میں عرض کر دوں, ابھی میں بات کر رہا تھا میاں بیوی کے گھریلو معاملات کے حوالے سے, شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرے. حدیث میں آتا ہے شیطان شام کے وقت اپنا سمندر کی پشت پر تخت لگاتا ہے شام کے وقت, پھر جتنے اس کے کارندے چھوٹے شیطان, من الجنتی والناس تو پڑھا نا جی, شیاطین کا لفظ پڑھا, شیطان تو بڑا ایک ہی ابلیس, اس کے آگے کارندے ہیں شیاطین الانس, جن انسانوں میں بھی ہیں جنات میں سے بھی, یعنی جو اس کے محکمے کا کام کرتا ہو وہ اس کے زمرے میں شامل. شیطان کا محکمہ اس کا بنیادی کام یہ اللہ سے لوگوں کو دور کرنا. اب کوئی اگر بندہ کرے گا تو وہ زمرے میں شامل, من الجنتی والناس, اگر کوئی جن کرے گا وسوسہ ڈال کر وہ بھی اس زمرے میں شامل. سب سے بڑا جرم شیطانی کام بندوں کو اللہ سے دور کرنا, اور سب سے محبوب کام بھٹکے ہوئوں کو اللہ کے قریب کرنا اور اللہ کا بندہ بنانا, یہ سب سے پسندیدہ کام. تو فرمایا کہ شیطان شام کے وقت تخت لوگوں سے اکار گزر, کوئی کہتا جی میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا, اس کو شیطان داد دیتا ہے, کوئی کہتا جی میں نے قتل کرایا, اس کو بھی داد دے, کوئی کہتا میں نے چوری کروا دی فلاں کے دل میں, اس نے چوری کر, ایک شیطان آ کر کہتا جی میں نے میاں بیوی کے درمیان وسوسہ ڈالا, بات سے مشتعل ہوئے, جھگڑا ہوا, میاں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. شیطان اس کو بلاتا ہو اور اس کو اپنے سینے سے لگا, ہاں اصل کام کس نے کیا جی, انہوں نے, دیکھو جی ان گویا سارے کاموں میں جو ایوارڈ دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے کہ جی اس نے سب سے, پتا یہ چلا کہ شیطان کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوں اور ان کا گھر برباد ہو. اس سے یہ بھی پتا چلا, اس کے برعکس سے یہ پتا چلا, رحمان کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ کہ گھروں میں اتفاق اور آپس میں محبت کے تارش ہے, جھگڑے نہ ہوں, آپس میں الجھنے نہ ہوں. وہ گھر تبھی جنت کا نمونہ بنے گا جب کشیدگیاں, تدبیریں, حسد, غیبتیں اور چغلیاں گھروں سے نکل جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کے درس میں خوابوں کے حوالے سے عرض کروں گا, خوابوں کی کیا اقسام ہوتی ہیں, اس خور پیغمبر کے خواب کی کیا حیثیت ہے, اور قرآن و سنت کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات, اس کو لے کر انشاءاللہ اگلی آیات کو آگے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما, ہمارے نفسوں کی ہمیں ذرہ برابر بھی ہمارے حوالے نہ فرما. یا اللہ شیطان سے اور نفس سے ہماری حفاظت, اپنی رحمت اور فضل نصیب فرما دے. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.